Szandi Madaron egy magyar lakta szlovák településen lépett volna fel június 15-én szombaton egy jótékonysági eseményen, csak hogy a koncertje elmaradt, arra hivatkozva, hogy túl kevesen voltak a helyszínen. Szandi ki sem szállt a kocsiból, mert nem nagyon volt hova, de a gázsit felvették, ami szerint a hírekkel ellentétben nem 1500 euró volt. Miután az eset sajtónyilvánosságot kapott, az énekesnő a Borsnak azt mondta, olyan méltatlannak és megalázónak érezte a helyzetet, amelyet 35 éves pályafutása alatt egyszer sem tapasztalt. Bogdán Csaba pedig arról beszélt, ha ott lett volna 50 ember, gond nélkül leadják a koncertet, de ilyen megalázó helyzetben nem lehet hozni egy előadót. A házaspár végül kezébe vette az ügyet, és hosszas keresgélés után megtalálta a Komáromi Angyali Kezek Nonprofit Szervezet igazgatója, Kallós Daniella elérhetőségét, akivel tisztázták a félreértéseket. Szandiék ezután visszautalták a fellépésért kapott honoráriumot, egy szervező szerint 1500 eurót, közel 600 ezer forintot, majd felkeresték a családot, amelynek segítségért a koncertet megszervezték. Nagyon megható volt egy tündéri édesanya, akit bántalmazott a férje, 3 gyermeke van, a középső kislány Siket Néma. Ha úgy vesszük, végül jól alakult. Ha felléptem volna, én kaptam volna a fellépti díjat. Így viszont a család. Vittünk nekik ajándékokat, amiknek nagyon örültek. Írja posztjában Szandi. Azért ez megnyugtató, jó látni, hogy Szandi mégis rendes madar előadó. Nem lehetett ebben teljesen biztos mindenki akkor, amikor ezen a felvidéki, hangsúlyozom, felvidéki településen megtagadta a fellépést, jelezve, hogy ő a maga részéről nem madar. Igen, de madarat lehetett volna fogadni azzal, akinek végül visszautalta ezt a nem 1500 eurót, hanem 1500 eurót, nem? Az egy nagy dolog egyébként, hogy így egy család profitálhatott abból, hogy ő nem lépett fel. Igen. Tehát, hogy valójában azzal segítette a felvidéki magyarságot, hogy nem lépett fel. Talán a jövőben a határon inneni magyarságot is megsegíthetné Szandi azzal, hogy nem lép fel. Én például már is azt érezném, hogy ez egy hatalmas segítség lenne a családoknak, például az enyémnek. Nekem magamnak is személy szerint. Én nekem az a szerencsétlenségem van, és azt gondolom, hogy neked is, hogy nagyjából kortársai vagyunk Szandinak. Ő 1976-ban született, én meg 75-ben. Tehát körülbelül együtt nőttünk fel, és nekem elvette a fiatalságomat, tönkretette. Tehát gyakorlatilag én ott törtem meg, amikor ő 12 évesen elkezdett énekelni, platina lemezek sorát adta ki. Mi az, hogy miért? 20 éves testben ráadásul. Igen, egy 40 éves hanggal. És én megmondom őszintén, hogy én nagyon sokat veszítettem az ő művészi pályafutásával, és ami, ahogy te mondod, tehát, hogy egy nem lejátszott koncertnek mekkora értéke van. Így van. Tehát, hogy tényleg ezzel mindannyian nyertünk. Csak Szandinak kell nem előadnia magát. Ez a fontos. Erre érdemes figyelni. Az a helyzet, hogy amikor a Szandi előadta a Júdli Dili című számát, ott én bennem eltört valami. Hát ott ott az az igazság, hogy egy jó dili. Egy jó dili. És ez az a helyzet, hogyha létezne. Ezt tagadod? Ha létezne Magyarországon az ökumenikus egyházaknak valamiféle közös fellépése, akkor az ott kellett volna meghúzni a vörös vonalat, és azt mondani, hogy ebben nem veszünk részt. Tehát van a 4 nagy történelmi egyház Magyarországon, és azt mondta volna a Júdli Dilire, mert az egy olyan kulturális precedens volt, ott valami elszabadult, és ott kellett volna az egyházaknak azt mondani, hogy eddig és nem tovább. Az a baj, hogy hamarabb elszabadult, tehát neki 12 vagy 13 évesen, amikor az első lemezét felvette, ami hangsúlyozom platina lemez lett, 270 ezer eladott példányon, ami őrület, uh-huh. Tehát sokat elárul az ország szellemi állapotáról. Te is már ennél kettőt nyilván. Az az igazság, hogy nem volt esetem a hölgy már akkor sem a svájci sapkájával, és azóta sem lett az. De egyébként elismerem, tehát én nem tudnék eladni 270 ezer lemezt semmiből, sőt egyáltalán... Már is beljebb vagy, hogy nem ott szállt 270 ezer ilyen lemezt. Sőt, gyakorlatilag bármi, igen, tehát az a lelki üdvösséget, hogyha ebből a lemezből ennyit eladtál, akkor nyilvánvalóan annyival lett kevesebb a te lelked. Illetve a magyar kultúra. Igen, és valószínűleg amúgy neki nem csekély szerepe lehet abban, hogy a keleti blokk összeomlott benne a Kádár rendszer, és hogy lehullott a vasfüggöny. Tehát mindezt ugye rendszermetes előtti egy évben történt. 90-ben aztán kijön a Teenager Lemurral, az megint valami 250 ezer eladott példány. Aztán értelmeztetetlenül aztán, képben vagy a karri. Aztán Szerelmes szívek címmel forgatnak egy filmet. 1 millió néző nézi meg, 1 millió Érted? Aztán ebből kiadnak egy filmzenelemezt, azt is 250 ezeren veszik meg. Tehát ilyen döbbenetes, és amit aztán... adott. És ehhez képest elmegy Madarra, és nem száll ki az autóból, mert annyian nincsenek ezen a koncerten. Azt nem tudom, hány ember lehet, bocsánat, mindjárt befejezem, mert ugye azt mondta, hogy ha 50-en lettek volna, akkor lenyomják a koncertet. Hányan voltak? 20-an? 30-an? 15-en? Hányan? És a férjével ők most már évtizedek óta azzal pózolnak, hogy ők a keresztény házaspár. És hogy ők keresztények, meg micsoda hitéletet élnek, és milyen fontos szerepe van a vallásnak az ő életükben. De amikor kiadják a Buli van Apraja falván című dalt, vagy mit, lemez sorozatot, a Buli van Apraja falván 1, 2, 3, 4, 5, 6 című köpedelmet, akkor hol van? Hol van a Szentlélek iránymutatása? Hol van olyankor ez a nagy vallásosságuk? Miért kell belemarni az európai kultúrának a húsába? Miért kell, hogyha őket amúgy a vallás valamilyen módon, vagy bármilyen módon meghatározza, vagy korlátozza? Hol van a vallás visszatartó ereje? Egyáltalán hol van a vallásnak a társadalmi kulturális funkciója ilyenkor, amikor Buli van Apraja falván? De mondott olyat Jézus, hogy nincs Buli Apraja falván? Úgyhogy nem lehet bulizni a Apraja falván. Komolyan. Tehát nem, minden, neked a törpökkel van a bajod, jól minden, érzem? Nem a törpökkel van, hanem azzal az, azzal az ordinári igénytelenséggel, hogy a hedövének a számát Buli van Apraja falván, így tudod, adják elő ezek a törpék, és erre szöveget írnak, és tudod, ők, akik amúgy a Szandinak az énekhangjára, meg a Szandinak a melbőségére fektettek fel egy egész karriert, ilyenkor hátralépnek, és csak számolják, ahogy csörög a kassa, tudod, jó, meg ahogy számolják a pénzt, hogy ömlik be a pénz, hogy a legeslegújabb nemzedékeket, akik esetleg egy másfajta jövőt okozhatnának a magyaroknak, mint amilyen a múltjuk volt, mint amilyen a Szandinak, meg nekünk kijutott, ezeket a gyerekeket, ezeknek a lelkét már egészen kiskorukban szétmérgezni törpapával, törperőssel, és hogy ezeket a mocsok slágereket azokkal a mocsok zenékkel kelljen hallgatni, azokon a kazettákon még egy nemzedék megy a levesbe. Kazettán bizony, még egy nemzedék megy a levesbe. Miért? Azért, hogy Szandinak legyen miből újabb és újabb rucikat vennie, tudod, és elmenni Madarra, és azzal pózolni, hogy ő majd megmenti a felvidéki magyarságot azzal, hogy nem lép fel sehol. Amúgy az ő szerelme a férjével az ugye nem ma kezdődött, Szandi még 16 éves volt, amikor az akkor 32 éves csávó megkörnyékezte. Uh-huh. Nekem ez úgy ilyen kérdőjeles, de hát azóta nem. Persze boldog házasságban élnek, szóval... 14 éve beleegyezési. Hát oké, attól még nekem fogjuk. Tudta, hogy mire tett föl mindent. Nekem valahogy egyébként nem áll össze ez a történet, mert azt ugye tudták, hogy egy jótékonysági koncertről van szó, és aztán miután kitört a botrány, Szandi meglátogatta a rászoruló családot, akiről azt írta, hogy nagyon rossz körülmények között él, és most jön a lényeg. Nagyon fáj a szívem, hogy csak utólag tudtuk meg, hogy kiknek a megsegítéséről szól ez a rendezvény. Mert ha mondjuk az árva pingvinek, vagy vak, tudom én, szövőnőknek ajánlották volna föl, akkor nem utalja vissza a pénzt. Tehát, hogy mi ez, hogy utólag jött rá, hogy kiknek a megsegítéséről. De én ne haragudj, nem értem. Képben volt, hogy ez egy jótékonysági koncert. Először az mondta, hogy az ő megsegítéséről szól, hiszen 1500 volt, tudod, tehát ez egy ilyen segélykoncert. Ja. De várjál, én azt nem értem, hogyha ez egy jótékonysági koncert, akkor hogy került ez a pénz a Szandinak a számlájára, hogy ő neki vissza kelljen utalnia? Ha egy koncert jótékonysági koncert, vagy bármilyen rendezvény, akkor ott nem utalnak pénzt a fellépőnek, hanem akkor azt a pénzt azt átutalják az árvaháznak, vagy akárkinek is, akinek szánják. Hogy került a Szandi számlájára az a pénz, hogy vissza kelljen utalni, hogyha ez egy jótékonysági rendezvény volt. A Szandi úgy gondolt, hogy ez egy jótékonysági rendezvény, de hát természetesen azért az ő gázsiát azt ki kell utalni. Hát hogyan? Viszont hát azért abból tud ő jótékonykodni, hogy ő azért megkapja a pénzét. Hát azt mondja, hogy nem 1500 euró, hanem ennél kevesebb, de ismerjük ezt a fajta érvelést. Tehát beszokták mondani, hogy mennyi az a annyival kevesebb, ha nagyságrendekkel kevesebbről van szó, de valószínűleg nagyságrendileg stimmel. De tudod, egy jótékonysági... 1590, vagy nem tudom, bocsánat, 1490. Jótékonysági rendezvény az azt jelenti, hogy nem kap pénzt a fellépő. Lehet, hogy Szandi most értesült erről. Hát vagy lehet, hogy az a jótékonyság, hogy egyébként nem 1500 eurót, hanem 5000 eurót kapott volna. Tehát az a jótékonyság részéről, hogy egy madárra vállalja. Lemondott milyen az sokról. Az érdekes, hogy madar lakossága 1416 fő, tehát az 1500 euróért, tehát ha mindenki elmegy, akkor is 1 euró per fő. De ha azt mondja, hogy 50 embernek már leadták volna a koncertet, az meg azt jelenti, hogy 12000 forint per fő egy belépő, amit azért nem biztos, hogy kifizetnél egy Szandi koncertre. Minden esetre... Szandiék, amikor érezték, hogy ebből egy jó nagy botrány lesz, mert egyébként Szandiról nem hallasz, tehát tulajdonképpen ő vele nem foglalkozik a média. Visszaléphetek még egyet? Előkaptuk, igen. Aztán folytathatod, vagy rácsatlakozhatsz erre, hogy ugye a hivatalos történet szerint megjelentek autóval, Szandi valóban nem szállt ki, hanem a Bogdán Csaba szállt ki. Megfogta a pénzt. Aki az ő menedzsere. Nem, 20-25 perces tárgyalás volt ott a szervezőkkel. De nem szállsz ki az autóból közben, olyan, az olyan, tudod, ilyen gettósan így kikönyökölt. Persze, csak kikönyökölt, na végeztetek már, megvan a lóvé. Nem, tehát 20-25 percig beszélgetnek, tehát 25 perc alatt azért csak kiderül, és ezt a Bogdán Csaba mondta, hogy 25 perc volt, az alatt azért kiderül, hogy itt miről van szó. Hogy azért, ha addig nem tudták, hogy ez egy jótékonysági, akkor addig kiderül, és a 25 perc végén tényleg az a sztori, hogy bocs, mi nem lépünk fel, ellenben ide a gázsi, mert valószínű ezért tartott ez 25 percig, mert Bogdán Csaba azt mondta, hogy figyú, mi már itt vagyunk, igen, nincs itt senki. Nem lépünk ide Budapestről, most ne csináljátok ezt. Nem lépünk föl, de nehogy már ne fizessétek ki. De azt hiszem, ez egy Hackney sorozat volt ráadásul, tehát ilyen 3-4 fellépés, és ahogy általában szokták ezek a nagy művészek, és ennek egyik állomása volt egyébként madar, tehát simán lehet, hogy ilyen 2-3 millát leakasztott csak azon a napon. De hogy lehet ezeken a helyeken? Tehát mondom, 1400 lakosa van madarnak, én egy 5000 fős településen élek, ott látom, hogy egy ilyen kulturális eseményen, egy koncerten hány ember jön össze. Ezt nem lehet, tehát erre nem lehet ennyit fizetni. Kigazdálkodhatatlan a 600000 forint. Mert pont egy Szandinak. Elhívod a Hevesi Tamást 70000 forintért, de nem Szandi 600000-ért. Na, kikéri magának Hevesi. Na bocs, folytasd, mert... 50000, mindegy. Az édesanyja. Tehát amikor szerintem Szandiék érzékelték, hogy ebből, hogy ugye velük egyébként nem foglalkozik a média, de most hirtelen mindenhol címlapra kerülnek, akkor ez így nem lesz jó, akkor gyorsan korrigáltak egyébként, becsületükre legyen mondva, hogy ugye, ügyesen megoldották. Az édesanyja, ugye, akinek végül is a jótékonyság így lecsapódott pozitívunként, az édesanyja és a kisebbik lány hatalmas Szandi rajongók, mondjuk már ez is egyébként nagyon érdekes, hogy ez hogy lehetséges. Hát rábeszéltük. Nemzedékek folynak le a lefolyón, a szemünk láttára, köszönjük. Van az 1500 euró, amiért én is leszek bármikor Szandi rajongó. Így azt az örömet le sem lehet írni, amit látni lehetett az arcukon, amikor Szandi beállított hozzájuk, ráadásul személyes ajándékokkal is készített. Szandi már érezte, hogy PR katasztrófa fenyeget. Ez nem lesz egyszerű megoldani. Megkérdezte előre, hogy ki mire vágyik. Az anyuka kapott egy CD lejátszó. 2024-ben járunk. Dedikált lemezek. Azt már boltban nem kapsz, tehát az valószínű, hogy a pincéből került. Hát ez ilyen régiség, tehát annak is van értéke. Leporolta otthon. Dedikált lemezekkel, a gyerekek pedig festőállványt, kosárlabdás, sportszereket és olyan dolgokat, amiket szeretnek, gondolom, hogy sokit jelent igazából, vagy kristálycukrot. Úgyhogy Szandi egy csupa szívember, és rögtön megértette az ő problémájukat, és elhalmozta őket minden földi jóval, úgyhogy így elsimította a botrányt idejében. Olvasgattam egyébként a kommenteket a Facebookon, és többen írogattak sztorikat. Többen írtak sztorit, ami vagy igaz, vagy nem, hogy egyébként olyan zenekarok, mint például a Hooligans, a Vadfruttik, vagy éppen a Uriah Heep miként léptek fel hasonló körülmények között. Például Uriah Heepről írta az egyik kommentelő, hogy Szegeden járt a sportcsarnokban, és úgy száz alatti volt a közönség létszám. Ők néhány mosoly kíséretében sajnálatukat fejezték ki, hogy kevesebben vannak, mint amire számítottak, viszont nem akarták cserben hagyni azt a 100x embert, így végigtolták a koncertet, és ez a Uriah Heep volt. A Vadfruttik. Na jó, de nem 30-an Szandi, voltak. De nem Szandi. Na jó, tehát most Uriah Heep azt megcsinálja azt, amit a Szandi már ne haragudj, nem. Nem, azért Szandinak ne kelljen már lehajolni olyan mélyre, ahol a Uriah Heep, ha nagyon ágaskodik, akkor... Tud jól nézni a Uriah Heep? Érdekes, egy kérdésem. Én egyébként... Hány nemzedéket húzott le a WC-n a Uriah Heep? Majd ha annyit, mint Szandi, akkor majd pofázhat. Én egyébként kb. 16-17 éves voltam, amikor elmentem Egerben a művelődési házban egy Üllői úti fuck koncertre, ahol 8-an voltunk, és korrekten lenyomták, és nagyon jó koncert volt. Szóval meg lehet csinálni, az az igazság, hogy ha valaki meg van hívva egy helyre fellépőnek, és ki van fizetve, akkor ki kell állni a színpadra, akkor is, ha 5 ember van. Ugye Bogdán Csaba azt is nyilatkozta, hogy a szerződésünkben feketén-fehérre le van írva, hogy 50 fő alatt nem lépünk fel. Azért... Nem tették ők sem magasra a lécet, tehát azért lássuk, a platina lemezek után ez az 50 fő. Ez hát igen, de akkor még ugye mellekkel el lehetett adni egy platinát, azóta kinyílt az internet. És a pornó oldalak. Utólag vette észre egyébként Bogdán Csaba, hogy az autója fedélzeti kamerája rögzítette a színpad előtti üres területet, tehát erre hivatkoztak később, hogy valóban senki nem volt ott. De aztán megtudták, hogy a... Már eleve az, hogy az autóval adott utcán a koncert. Színpadhoz. Ne haragudjál, itt van Magyarországon egy gyermekvédelmi törvény, és ezt a Szandit nem szankcionálja senki és semmi. Ez hogy van? De visszamenőleg, vagy hogy gondolod? Hát most nézd, az a helyzet, bezúzatnád az aprajafalvás? Én szerintem az összes aprajafalvás CD-re, meg az összes fóliát rá. Fólia, de a CD eleve fóliát. Kuckó mackóra, a paffa bűvös sárkányra, az összes ilyenre rá kéne küldeni azt a, tudod, azt a úthengert. Robi, te mit hallottál gyerekkorodban? Most már tényleg érdekel, hogy hozzád mi jutott el. De hozzád mi jutott el gyerekkorodban, ha ezek nem? Tehát ez elkerülhetetlen. Most a paffa bűvös sárkány. Nem ezen a mérlegen mérjük. De amúgy mit hallgattál volna akkor? Beatles-t? Nem, de tévesen? Bocsássál meg, de a Halász Judit, meg a Szandi, meg a Buli van a Praja falván között, meg a paffa bűvös sárkány között, meg a Kuckó Mackó, meg a Csövi-Csövi Jasper között. Csövi-Csövi, bocsánat. Jó, oké. Bocsánat, hogy azt hittem, hogy csöves. Ezek között azért szabadjon látni a különbséget. Szabadjon a kultúra aspektusából ránézni erre. Vagy ezeknek a gyerekeknek tényleg mindegy. Csak tömjük be a pofájukat valamivel. Ezt egy olyan országban mondod, ahol a legnépszerűbb gyerekkönyv az a Bogyó és Babóca, ami szerintem emberiség ellen. Nyilvánvaló. Mi baj van azzal? Tehát én három dolgot nem... Hát mi baj van azzal? Mert mi baj van a Teletubbies-zal? Semmi? Ezért a Teletubbies és a Bogyó és Babóca között. Hát, ne haragudj. Gyalázat. Amit egyáltalán nem vagyok rajongó. Pokol. Szeretném a más megfogalmazni, és átvehetném az érdemrendszerét. Három dolgot nem szabad, hogy a gyerekem kipróbáljon. Az egyik a heroin, a másik a Bogyó és Babóc, és a harmadik a Nordic Walking. És ezen felül minden más szabad. De hogy tényleg vannak kulturális minimumok, érted? Igen. És ezek nélkül mik vagyunk? Állatok. Hát de megtanítja a gyerekeknek, hogy kell viselkedni, ha bogarak lesznek egyszer. Igen. De szerencsére nem lesznek azok. Na szóval folytatva, tehát a hangosítóból megtudta Bogdán Csaba, hogy miután eljöttek a szervezők, kinyitották a kapukat, és mindenkit beengedtek. De akkor ez valami... Így tudta a később felé... Szabotás, nevet, de akkor ez szabotás volt. Így tudta a később felé... Happy gang. Az addig összegyűlt embereknek megtartani a fellépés. Na, ez korrekt. És vajon ez happy mi gang, volt ott? Happy gang szand? Énekelt? Gyere és táncold át velem az éjszakát. Na de mi van, ha a színegyzserűt énekelték? Az nem Happy Gang. Az Happy Gang. Ezt most nem a Well Hello dolgozta fel? Hát az lehet, de szerintem szerencsére a hallgatóink halott már pénz. Sem Szandit nem ismerik, sem a Happy Gang-et. Tehát igazából én álmodozom már azon is csodálkozom, érted? Gondolatom csak téged lát. Ja, tehát én már azon is csodálkozom, hogy egyáltalán téma lehet 2024-ben ez a két zenekar, mármint hogy előadó. Szerintem pokol. Pokol, hogy itt járunk, hogy ez, hát hogy ez Korda az ország is, nem Korda tudja is az. A sáros múltját maga mögött hagyni. De ez a tudod, ez a 90-es évek pop. Ez a retro. Ahogyan velünk él Trianon, úgy él velünk Szandi, úgy él velünk a Buli van a Praja falván, úgy él velünk a Bogyó és Babóca, és a újabb és újabb nemzedékeket mérgeznek szét vele. Na most, biztos nektek is volt már olyan, hogy elmentetek egy retro buliba, és egy Happy Gang számra, Animal Cannibals-re, mik voltak. Ilyet tisztességes ember nem csinálta. Igazad van. Napfényjárja át a szigazat újra. Igazad van. Van emberi méltósága, azt nem ezekre csinálta. Buliztak. Igazad van, a gyere és táncold át velem az éjszakát, a Soho Party. Soho Party. Na, Happy Gang slágert mondjál, ha Soho Party-t fel tudtunk idézni. Álmodozom egy éjjel át, gondolatom csak téged lát. Fiatal szerelem és életlen. Igen. Nem folytatom. Kérek egy kulcsot a szívedhez. Igen. Sokáig voltam távol. De látod, az élet biztos, hogy felidézed magadban, és elindul a dal a fejedben. Sokáig voltam távol, az már eleve egy feldolgozás. És mennyivel jobb ez, mint az eredeti? Hát, vagy nem. Happy Gang. Happy Gang. véletlenül. Na mindegy, szóval szerintem a magyar kultúrával, popkultúrával, könnyűzenével nagyon súlyos problémák vannak, és igaz, hogy mostanában az utóbbi időben már legalább organikusan nőttek ki előadók a semmiből, mert ugye azért Szandi is úgy keletkezett, hogy 12 évesen valami a nővére oda ment egy fellépés után a Fenyő Mikihez, hogy hallgassa már meg az ő húgának a hangját, aki meghallgatta, és azt mondta, hogy oké, ez tök jó. Egyébként igen, tényleg, aztán a húgá, amúgy a tényleg jó hangja volt, és azt most nem mondhatod el, amit most akarsz. A húgáért meg a Szikora Róbert hajolt le, a húgából is aztán később Viki. Nem, olyan nővére volt, a Pintácsi Viki, igen. Igen, igen. Miért is ki volt? Mindegy. Így értettem. Ja, ja, ja. Ja. Szóval, hogy az is úgy történhetett, hogy a nagy öreg, érted, a Fenyő Miki, aki már akkor egy vén ember volt, de már tényleg, tehát már akkor is évtizedekkel túl volt azon, amikor még szabadott volna mérgezni, érted, rock and roll-lal mérgezte az embereket. Hagyjuk már, de az nem rock and roll volt, pont jó, ez a baj. Rockabilly. Oké, tehát még rossz. De még annak is rossz, igen. Bocsánat. Tehát ő egy ilyen hip-hopos, langymeleg kakit hozott be egyébként, amit Amerikában ő ja, hallgatott. Mindegy, de a nyugati fertő, tehát ez a Coca-Cola mámorban fertő. De jól szól, tehát az ma is jól szól. A Fenyő Miki borzalmasan szól ma. De hogy az volt a lényege, hogy megfertőzze a szűzi magyar lelket, tehát behozta ezt az amerikai fertőt, ezt a métejt, érted, ami a Coca-Colát isznak és maguk alá hánynak. Bréket. Uh-huh. Fenyőjék hozták be. Persze, olyan. Persze, nem tudtad. Lépjük a lépcsőt, az jó volt. Jó, az jó volt. Szóval úgy működött akkor a popzene, hogy ha valaki a pályán van ezek között, a nagyok között, és odamész hozzá, és ő meglátja benned a valamit, akkor lesz utad. Na most már elvileg már nem itt tartunk. Tehát most már ugye a kiadók meg a nagy ilyen régi sztárok befolyása visszaszorult, és most már organikusan is ki lehet nőni a földből. Lásd Azaria, aki már eleve a YouTube-on lett sztár. Tehát mire utána kaptak volna a kiadók, addigra ő már egy országos sztár volt. Elkéstek, igen. Na jó, mivel zárjuk le ezt a blokkot? Együtt elénekeljük a Jódlidilit. A himnusz. Egy, kettő, három. A himnusz dallamára.